imetimia saa 7 na dakika 20 katika studio zetu zipo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 7 na saa 8 dakika 20 jijini Nairobi nchini Kenya. Karibu kuifuata taarifa ya mchana tunayoanza kwa muhtasari wake. Shirika Parsem linapongeza serikali ya Burundi kwa kutambua umuhimu wa mashirika ya kiraia katika kuendeleza taifa. Waendesha pikipiki na bajaji mkoani Ngozi waruhusiwa kufanya kazi usiku kucha, mkutano wa husika umeamua. Na katika habari za kimataifa, balozi wa Marekani nchini Kenya asema kuwa nchi yake itaendelea na juhudi za kuwalinda wapenzi wa jinsia moja. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na Shansira Mugisha. Hapa sio mimi Romarde niwaivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Shirika Parsem linalohimiza Warundi kubadili mwenendo linaipongeza serikali kwa kutambua kuwa mashirika ya kiraia yana mchango katika maendeleo ya taifa la Burundi. Fosi Ndikumara, kiongozi wa shirika hilo, ametangaza hayo baada ya kupokewa kwa mazungumzo na waziri mkuu Jumana hii. Bwana Ndikumara anafahamisha kwamba waliafikiana kushirikiana katika kutafutia kwa pamoja mwarobaini wa masuala yanayokabili nchi, hasa yanayohusiana na uchumi pamoja na utawala bora. Uhaba wa viungo bandia na vifaa vingine kama viti magurudumu vinavyosaidia watu wenye ulemavu pamoja na vitendea kazi shuleni ni baadhi ya changamoto zinazokabili kituo cha wanafunzi wenye ulemavu cha Kanyinya, tarafa na mkoa wa Kirundo. Mwakilishi wa kituo hicho amesema, alibainisha haya Jumane hii katika shughuli zilizoandaliwa na idara ya elimu mtarafani Kirundo Jumane hii. Kufuatia hayo, anaweza kuwa inakuwa vigumu kwa baadhi ya wanafunzi kufika shuleni kwa sababu wanatambaa. Anaomba wasamaria wema kuchangia ili watoto hao wapate kusoma katika mazingira bora. Kutoka Kirundo, taarifa ya mwenzetu Anyesi Naumagaze inasimulia zaidi. Watoto 56 wanaoishi na ulemavu ndio wanaishi katika kituo cha Dada Bikira wa kutaniko la Mtakatifu Teresa hapo Kanyinya, na watoto hao wote wani wanafunzi katika shule tofauti za tarafa Kirundo, kama anavyoongea kiongozi mkuu wa kituo hicho, Mama Nduwimana Beninye Suavisi. Kiongozi huu anaendelea kufahamisha kuwa watoto hao hawasomi katika mazingira mazuri kwa sababu hawana baiskeli na bandia zitakaowasaidia kwenda shule. Baadhi ya wao wanatembea kwa miguu minne na hii ni tatizo kwa watoto hao. Anaomba shirika tofauti kuwaunga mkono ili bandia hizo na baiskeli zipatikane, watoto wao wasome katika mazingira mazuri. Huku akitoa shukrani kwa walimu wa watoto wao wanaosaidia ili watoto wao wasome vizuri. Doisha Shimirimana, mkuu wa elimu tarafani Kirundo, alibainisha kuwa katika shule hizo wanazosoma watoto hao pia kuna tatizo la miundombinu kutokuendana na watu wanaoishi na ulemavu, lakini serikali imechukua jukumu la kujumuisha watu wenye ulemavu. Ametoa pia msaada wa chakula na mahitaji mengine ya kimsingi ili isaidie kituo hicho kuendelesha maisha ya watoto hao. Alifahamisha kuwa atarudi baadaye kuwaunga mkono ili watoto wao waendelee kusoma katika mazingira mazuri. Toka Kirundo, Anyesi Naumagaze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Naam, Anyesi Naumagaze huyo kutoka Kirundo. Vituo vya kutolea huduma ya tiba ya maradhi ya mazao vitaanza kufanya kazi nchini kote hivi karibuni. Waziri wa Kilimo ameeleza hayo. Ameeleza kuwa hali hiyo itawezesha kupandisha uzalishaji katika familia na kuinua uchumi wa nchi. Sanctus Nilagila ametangaza hayo Jumane hii mkoani Karusi akizindua rasmi mradi huo maarufu Plantwise kwa lugha ya Kimombo ama Kiingereza. Waziri huyo ameongeza kuwa mabwana shamba 300 watakaoshughulikia hilo katika tarafa zote tayari wamepewa mafunzo na vifaa. Anaomba raia kuwasogelea ili wawasaidie kutibu mimea. Taarifa ya Blaise Pascal Kararumia kutoka Karusi inasomwa hapa studio na mwenzetu Jamari Vianney Ngenda Kuma. Mabwana shamba wanaofikia idadi ya 310 watafuatilia kwa karibu mazao ya kilimo katika shamba ya mashamba yanayomilikiwa na raia nchini kote. Jukumu la mabwana shamba hao itakuwa kuhudumia kutoa huduma za matibabu kwa mimea hiyo pamoja na kufuatilia kufuatilia huduma za kutoa dawa za matibabu ya kilimo. Miongoni mwa wanaofikia idadi ya 555 watakuwa wakifuatilia namna matibabu hayo yatakavyotolewa nchini kote hususan katika sekta hiyo ya kilimo. Waganga hao wa mazao ya kilimo watatumikia kwenye hospitali zilizobatizwa Clinique des Plantes katika lugha ya Kifaransa zinazofikia idadi ya 118 ambazo zitabuniwa katika matarafa yote yanayounda nchi ya Burundi, kama ilivyofahamishwa na waziri wa kilimo, ufugaji na mazingira Ijumaa hii kwenye makao makuu ya mkoa wa Karusi, akizindua rasmi mradi wa kutibu mazao ya kilimo kupitia mkakato uliobatizwa Plantwise katika lugha ya Kiswahili. Hospitali hizo za mazao zitachangia kwa kuendeleza mazao ya kilimo kwa kiwango toshelevu. Aida Waziri Santusi ni Lagira amefahamisha kwamba waganga hao wa mazao ya kilimo watakapoanza kazi itakuwa ni njia mojawapo ya kuendeleza sekta ya kilimo kwa ujumla pamoja na jamii. Aida Waziri Nilagira amewataka raia kutilia manane maarifa watakayopewa na waganga hao akiwataka kuhifadhi vema vifaa watakazotumia kwa kuendeleza mradi huyo. Naam, shukrani Jamal Vianney ngenda kumana kutusomea taarifa ya mwenzetu Blaise Pascal Kalumia kutoka mkoani Karusi. Daima na katika sekta ya kilimo ni kwamba sekta hiyo na ya kilimo na ufugaji nchini Burundi inastahili kupewa wafanyakazi na vifaa vinavyotosha kwa ajili ya kuiwezesha kuchangia katika maendeleo ya taifa. Baadhi ya wabunge na maseneta wametoa mapendekezo hayo katika mkutano na naibu speaker wa baraza la seneti mkoani Rumonge Jumane hii. Denise Ndadaye amesema kuwa tayari swala hilo limefikishwa katika wizara ya husika kwa ajili ya kulipatia suluhu punde. Tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kuja mubashara kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji la Bujumbura na viunga vyake, lakini walioko mikoani wanatupata kwa sehemu kubwa kwa masafa ya 101. Walioko ugenini, bonyeza isanganiro.org. Na tuelekee kaskazini mwa Burundi. Waendesha pikipiki za uchukuzi na bajaji mkoani Ngozi wanaruhusiwa kufanya kazi saa 24 kwa 24 tangu Jumatano hii. Haya yanajiri wakati walikuwa hawaruhusiwi kupitiliza saa 2 usiku kwa sababu za kiusalama, kulingana na utawala mkoani humo. Hatua hiyo imechukuliwa katika mkutano wa gavana na madereva wa vyombo hivyo vya usafiri. Emmanuel Ntachunsanze amewapa kipindi cha mwezi mmoja wa majaribio ili kutathmini endapo wanaweza kusaidia katika ulinzi wa usalama. Madereva hao wanakaribisha vyema hatua hiyo, wakieleza kuwa walikuwa wakifanya kazi kwa kuingia hasara. Taarifa hii ya mwenzetu Apollinaire Muzagala ambayo inatengenezwa na mwingine bado haijakamilika. Ikikamilika tutairejelea ama usikunde, hata saa 11 itaweza kusikika. Na shirika la viwango BBN linaomba chupa zisizo za plastiki zisiendelee kuuzwa sokoni ama kufungia vitu vingine. Kiongozi wa shirika hilo amependekeza kurudishwa katika viwanda mara baada ya kutumia vitu vilivyomo ndani. Silveres Ndaikengela amesema hayo katika mkutano na waandishi wa habari. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa tunaanzia huko Nairobi. Balozi wa Marekani nchini Kenya Mega Whitman anasema Marekani itaendelea kuzilinda haki za wapenzi wa jinsia moja. kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wa Twitter, Balozi White alisema, mwanzo wa kunuku, katika kipindi cha wiki moja iliyopita, mimi na timu yangu tulikutana wakati wa makundi ya LGBTQI+ na wadau kusaidia haki za kibinadamu za watu wa LGBTQI+. Marekani inajivunia kuendeleza juhudi za kuwalinda dhidi ya ubaguzi na unyanyasaji na itaendelea kutetea haki za binadamu na usawa, mwisho wa kunukuu. Balozi Whiteman alisema. Taarifa ya Whiteman inakuja wakati tayari rais wa Kenya William Ruto pamoja na viongozi wa kidini nchini humo wakiwa wamepiga pinga hadharani uamuzi wa mahakama ya juu zaidi uliowaruhusu usajili wa mashirika ya watu wa jinsia moja nchini humo. Hata hivyo, Balozi Whiteman amesema kwamba Marekani haitaingilia msimamo wa Kenya kuhusu swala wapenzi wa jinsia moja, akisema kuwa kila nchi ina uhuru wa kufanya maamuzi yake kuhusu jinsi ya kushirikia swala la haki za wapenzi wa jinsia moja. Na huko Lilongwe, wanajeshi wa Malawi walitoweka baada ya mashua yao ya uokoaji kusombwa na maji siku ya Jumanne katika eneo la Mulanje kusini. Gazeti la New York Times linamnukuu msemaji wa jeshi akisema kuwa ujumbe huo ulitatizwa na mto uliojaa. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, askari hao walikuwa ni sehemu ya wafanyakazi sita waliokwenda huku kuwa watu waliokwama baada ya kimbunga cha tropiki Freddy kukumba eneo hilo. Waziri wa serikali ya mtaa Richard Chimwendo Banda aliambia chombo cha habari cha eneo hilo. Wanajeshi wengine wawili na raia mmoja walifanikiwa kuogelea na kujiokoa baada ya boti yao kukumbwa na hitilafu ilipokuwa njiani kuelekea kazi ya uokoaji. Waziri aliambia Zodiac Online. Bwana Banda alisema mmoja wa askari toweka alionekana kwenye mti na juhudi za kumwokoa zinaendelea. Kimbunga Freddy, dhoruba iliyovunja rekodi ambayo ilitua katika taifa hilo lisilo na bandari kusini mwa Afrika mwishoni mwa juma, imesababisha vifo vya zaidi ya watu 200. Na mpenzi msikizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa mchana. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Lakini shukrani kwa fundi mitambo Shansila Mugisha aliyeniwezesha nisikike pale popote ulipo. Kutoka studio, mimi ni Romuald Denio, ninayekuageni kutakia mchana mwema.